Trzeźwy, szczęśliwy i prawdziwy oraz odpowiedzialny, ale nie idealny. Miejscem mojego urodzenia jest drzew. Jestem waleczny jak lew. Jak dmuchnę, to liście spadną z drzew. Jestem wędkarzem z długim stażem. Słowa ważę, tak jak okazałe ryby. Są dla mnie jak trofeum. Osiągnąłem formę apogeum. Mam charakter mego dziadka, a tak naprawdę kocha mnie tylko matka. Dziadek był w strzewie bohaterem, ma swój pomnik, walczył z Hitlerem. Takie są czasy, że ja zostałem raperem. Nie mam już słomianego zapału, cały czas dążę do celu, choć pomału. Pośpiech zrób doradcą, jestem rym władcą. Nie biorę życia garściami, zapobiegam przez palce przeciekami. Żeby mi nie mknęło właściwe dzieło. W życiowej walce zwyciężam, bo wciąż tworzę się, przy tym odprężam. Nabyłem życiowego doświadczenia, dzięki temu bardziej je doceniam. Jestem egocentryczny? Być może, ale o to chodzi w tym utworze. Prowadź mi dalej, Boże, dzięki Tobie dalej rymy może. Badam to czysty umysł artysty, serce i ręce, które piszą, razem delektują się ciszą. Trochę się zmieniłem, ale dalej jestem sobą. Nie było mnie parę lat, dojrzewałem mową, ale wróciłem i chcę pokazać, ile jestem wart. Nie odkrywam od razu wszystkich swoich kart, tylko stopniowo, wtedy jest bardziej kolorowo. Nic nie dzieje się przypadkiem, już nie jestem małolatem. Zatem tak miało być, to przeznaczenie. Znowu jestem na hip-hopu scenie. Czuję ingerencję siły wyższej, w istocie teraźniejszej i przyszłej. Odbiłem się od dna, teraz już muzyka gra. Przez ten czas nabrałem pokory, skoczyłem na właściwe tory. Nawijanie to moje powołanie. Nagrywka to dla mnie rozrywka. Już się nie napiję piwka. Wybrałem abstynencję i czystość, oznaczającą lepszą dla mnie przyszłość. Jestem Markis, czyli aplauz. Czuję się wolny jak konik polny i swobodny jak pająk wodny. Trzeźwy, szczęśliwy i prawdziwy oraz odpowiedzialny, ale nie idealny. Miejscem mojego urodzenia jest drzew. Jestem waleczny jak lew. Jak dmuchnę, to liście spadną z drzew. Jestem wędkarzem z długim stażem. Słowa ważę, tak jak okazałe ryby. Są dla mnie jak trofeum. Osiągnąłem formę apogeum. Nie kraczę się, nie kozaczę. Kiedy trzeba, to zapłaczę. Trenowałem siłkę i grę w piłkę. Nie piję wódki z gwinta. Nie mam głosu jak Ewelina Flinta. Nie zakupuję swoich talentów. Szanuję swoich producentów. W zasadzie jednego, księdza. Bez niego byłaby nędza. On robi wszystkie podkłady. Bez niego nie dałbym rady. Alkoholowa libacja to polska tradycja. Ja nie piję wcale i się tym pochwalę. Jestem jak wielbłąd, on potrafi miesiąc pracować bez picia. Ja nie mam do ukrycia, że nie potrzebuję alkoholu do życia. Na twórcze sprawy nie potrzebuję też palić trawy ani żadnych używek, chociaż próbowałem je przez życia urywek. W końcu to zrozumiałem i przestałem. Dzisiaj nie pobieram, abstynencję wybieram, bo taką podjąłem decyzję. Mam trzeźwego życia wizję. To Bóg wzbogaca mojego ducha. Szepcze mi do ucha, a ja go słucham. Trzeźwy, szczęśliwy i prawdziwy oraz odpowiedzialny, ale nie idealny. Miejscem mojego urodzenia jest drzew. Jestem waleczny jak lew. Jak dmuchnę, to liście spadną z drzew. Jestem wędkarzem z długim stażem. Słowa ważę, tak jak okazałe ryby. Są dla mnie jak trofeum. Osiągnąłem formę apogeum.